kalbimi uyandırdım, gül yastığa dayandırdım. Sütlü de kahve beğendirdim, aslan beyefendi binler yaşa. Sütlü de kahve beğendirdim, aslan beyefendi binler yaşa. Davulumun ipi tura, şişti kolum vura vura. Aslan beyin konağı da bura, aslan beyefendi binler yaşa. Aslan beyin konağı da bura, aslan beyefendi binler yaşa. Saat üçte çıktım yola, selam verdim sağa sola. Bahşişimi çabuk yolla, aslan beyefendi binler yaşa. Bahşişimi çabuk yolla, aslan beyefendi binler yaşa.